राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम जीव कल्पना है। नहीं तो प्रभु मैं देखा ही जगत खास न करें विरोध। प्रभु मैं देखा ही जगत अजब खिलाड़ी भगवान अज कितने रूप धारण किए है जिसे कोई अंत नहीं है। आपकी गणना समाप्त हो जाएगी पर भगवान बाकी बाकी रहेंगे। अपार है आनंद है असीम है। परमात्मा ही है केवल परमात्मा ही है। दूसरी कोई चीज हुई नहीं हुई होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं है। दूसरी कहाँ से आवे कहाँ से आवे चीज कोई आप ही आप ही आप ही आप अकेले बन गए। सब कुछ आप अकेले बन गए। बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में नमः पुरस्ता दत्त पृष्ठे नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तु सर्वं समाहोषितो सर्व वायुर्यमोग्निर्वरुणा शशांक प्रजापतिस्तं प्रपितामहस्तं नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनः भूयो वि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोस्ते सर्वदे आवै आवै आवै हरे गुरु गुरु पाय कृष्णमय प्रवेश प्रभविष्णव बहुत भविष्य वर्तमान से आप आवे आव नम पुरुषाद प्रसतस्ते नमस्ते सर्वते सर्व आनंद वीरियावत विक्रम अमित विक्रमस्तु अमित विक्रमस्तु सर्व समापनोषित सर्व सर्व अथवा बोले तेरे क्रिया तेरे तबादला तेरे को बोध देने से क्या जरूरत है। संपूर्ण जगत वो एक अंश में व्यापक वैसे तो तेरे उड़े आंक रहे हो अनंत सृष्टि अनंत सृष्टि सब मेरी एक आश में किसी विश्व प्रया मिलम सर्व कृष्ण यद यद विभूति मत्सत्व तत्व देवावगत्व अनुभव सर्व समापन सर्व सिवाय भगवान है कोई पैदा हुआ नहीं है पैदा होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं आप ही हो। नमस्कार अनेक रूप रूपाय अनेक रूप रूपाय आप ही थे आप ही है आप ही होंगे आप ही रहेंगे पहले पीछे हम आदि से मध्यम से अंत में मध्य में भी आदि में भी हम आदि ही देवाना महर्षि देवतियों का महर्षि आदि हो मान तो वेद कर सना मेरे को नवे दूसरो यो माम अजमाना दिन से व्यक्ति कोई नहीं जानता है, वो जानता है। आदि में भी आप हो, अंत में भी आप हो, मध्य में भी आप हो, बाहर भी आप हो, भीतर भी आप हो, ऊंचे भी आप हो, नीचे भी आप हो, पूर्व भी आप हो, पश्चिम भी आप हो, दक्षिण भी आप हो, उत्तर भी आप हो, ईशान भी आप हो, अग्नि भी आप हो, नैत भी आप हो, वायु भी आप हो, आप भी आप हो, आप नमो नमस्ते संस्कृत्व संस्कृत्व परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा अच्छा मंदार भलार बुरार ठीक बैठेग अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ है आप सब आप पिता से लोग से सरासर से गुरु गरियान बड़े से बड़े अनंत अपार श्रीमान बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई सभी उन बर्फ को बर्फ के पीछे छुपा है कौन छिपा है छिपा हुआ कहा वहां पर बड़ी है बर्फ पीछे रख दो पीछे रख दो आगे आगे पीछे मेरा बहुत सुनम चरा चर स्थावर जंगमर जल चर थर चर मतलब सर कौन खत्म बताओ कैसे कैसे रूप धारण किया अभी रूप धारण किया अपार इससे भी सातु का बाबा और राजा तामसा से मत मत पर तरम नान्यत कृष्ण दर्शन मत पर तरम नान्यत किंच दर्शन मया मिदम सर्व मिदम मया तत्म तुम सर्व मया तत्म बस सारे स्वरूप धन्य न तेरु ते मई न उनमें मैं हूं न वो मेरे माँ है ऐसे मेरे से ही होते हैं। मेरी प्राप्ति चाहे तो भैया सदगुण सदाचार है देवी संबंध विमोक्षा है दिवन दया श्रीमता है तो वही छात्र भी राम से भी तामस भी सब मेरे से पैदा होते हैं। अच्छे से अच्छे अच्छे से अच्छे अच्छे से अच्छे जीवन बहुत महात्मा प्रेमी सज्जन और भूत प्रेत पिशाच वही अगर भूत न वही अजब महिमा अजब महिमा अनेक रूप से आप ही आप ही आप ही कोई दामन मास में हमें सर्व हम आदि से मध्य से मदन मानते हो सर वेद से सर्वे रामे वेद्य सर्वे वेदे रामे वेद्य वेदांत कृत और वेद विदेह उत्साह वेदांत करने वाला वेद वेदता भी हम वेद भी मैं मेरे प्रभु है मेरे प्रभु मेरे प्रभु विरोधी से विरोधी वही है अनुकूल से अनुकूल है प्रतिकूल से प्रतिकूल है ठीक से ठीक है बैठी से बैठेगा मत पर तरम नान्यत खिंच मत पर तरम नान्यत जहाँ मन जाए, जहाँ दृष्टि जाए, जहाँ संगम जाए, आप नंदो न चाहते न संप्रतिष्ठा अनंत बीजा में तो विक्रमसु सर्व समाप्नोषि ततो हि सर्व आपके भगत प्रेमी आप देख मस्त होते आपके लीला देख रहे मस्त हो रहे खुशित वीणा नादक खुशित बीणा बजती कहीं सगाई होता है कहीं ब्याह होता है कहीं कोई लीला होती है कहीं लड़ाई होती है कहीं बड़े लोग रो जा रहे कहीं माँ हो गए पुकार रहे पुरस्कार रहे आनंद लीला है अपार लीला असीम लीला कहीं लड़ाई कर रहे जोर से लड़ रहे हैं कोई मर रहा है कोई मार रहा है कोई खुद ही मरता है खुद ही मारता है चाहे थे चाती वाह प्रभु वाह रक्ष भी आप हो रक्ष भी आप हो रहे अन्नो हम अन्नो हम अन्नो हम अन्ना दो हम अन्ना दो हम अन्ना दो हम मैं अन्न हूँ मैं अन्न अन्न में मैं ही हूँ भक्षण में ही करता हूँ भोजन में मैं ही करता हूँ वाह प्रभु की लीला वाह सत चाह अर्जुना तपा में हम वर्षम निगरना में उस जामेश निगरना में उस जामेश अमृतम से मृत्यु अमृतम से मृत्यु सद सच्चा अर्जुना अजब रूप है आप अभिमान अजब रूप वाह प्रभु लीला अपार अपार अपार अपार आपके प्यारे भगत आप वो देख के खुश हो रहे हैं कैसी कैसी लीला है कोई मर रहा है कोई मार रहा है कोई खा रहा है कोई खाया जा रहा है कोई विशेष रूप से प्राय थे प्रति कोई रक्षित होता है कोई रक्षण करता है अजब लीला आपकी सत सच्चा हमारा सत सच अरे भक्त यदि सत असत तत्पर सत असत अपार लीला आनंद लीला है असीम लीला है एक हो गए अनेक हो गया अनेक होकर एक हो गया बट अभी जो छोटा सा उनमें निकल गया बड़ा मोटा सा एक एक बीज में कोसों कोसों तो जंगल भरा हुआ कोसों तो जंगल भरा हुआ एक बीज क्या बदिक्षण और अणियान और मातोर महियान छोटे से छोटा छोटा अणियान मातो महियान ब्रह्मा देव जी भूल जाए महाराज अपने लोग क्या विद्या भजन में देंगे भजन देने के भगवान वाल देंगे फिर फर्क मरते मात्र का नहीं अपने अपने घरों में सब अपनी माताओं के पास चले गए, बसड़े अपने माताओं छोड़ने लगे। दाऊ जी ने देखा जो विचित्र बात है, बड़े बड़े बसड़े हो गए, घर बैठे चढ़ न गए, छोटे बजे बंदे सर्वम ब्रह्म मेरे भगवान देख रहे बस ठिले पर चढ़ते ऊंचे से देख रहे। ये मधुर लीला है और मन में कहां गए तो ईश्वर आ गया। ऐश्वर्य और माधुरी लीला भगवान की सेवा करती है, सेवा एका की नरमते ईश्वर से एक ओम भू श्याम, एक वृक्ष है जिसमें कई पत्ते, इमली का वृक्ष होगा बहुत बड़ा छोटे छोटे पत्ते, पत्ते हेर फूल हेर फल टहनिया टालेर छोटे बड़े पेड़ सब बीज में से लेगा, छोटे नहीं बीज बुद्धि ठिकाने, बुद्धि पहचान नहीं सकती, बुद्धि गुम हो जाती है। योग वर्ष आया मयूर गांडा है, मयूर गांडे में कितने रंग है महाराज, कितने तरह के रंग है, कितने तरह का अनेक रूप में वही है, एक रूप में वही है, अनेक ही हो गए, अनेक अनेक अनेक होते हो, एक एक एक तो भक्त लोग तो नाच उठते मस्त हो जाते, अदम लीला देख देख कर जिधर दृष्टि जाए उधर ही अपार असीम असीम, क्या कहा लीला करते हैं, क्या कहा राजगना राजा बैठे भिखारी ने मंग तो तू थारी लीला जो महाराज कहीं दीदी बना है, कहीं धनी बना है, कहीं दाता बना, कहीं गीता बना है, आनंद अपार अपार, भर तो देख दे खुश हो दे, वाह वाह प्रभु वाह, सब भगवान स्वरूप है लीला है। शेर जी कहते थे ये दीखता जी तो शिव से भगवान का स्वरूप है, अरे इन्हें क्रिया है वो सब लीला है, दिखे सब भगवान का स्वरूप और इन्हें क्रिया जीते लीला, लीला बड़ी अपार सज्जनो, सभी आप देखो सभी सब बात छोटे बड़े सब देखो भगवान है, भगवान है, भगवान लीला है, देखो लीला है, कहीं सोकर कहीं दुख हर, कहीं मर गया कहीं जन्मता है, कहीं सगाई होती है कहीं ब्याह होता है, कहीं गीत गाते हैं कहीं रोते हैं, कोई हाय हाय करता है कोई मरता है, सब लीला भगवान प्रभु की लीला है। एक बात है बस शिवाय भगवान होते मत पर तरम नान्यत किंचित अस्ति निरंजय, मत पर तरम नान्यत किंचित मत पर नारायण नारायण नारायण नारायण।